Chaos from Within. Tak się rozpoczyna najnowsza, 17. płyta długogrająca grupy Bad Religion. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w programie trzecim Polskiego Radia. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Po nowościach sprzed paru tygodni, kiedy to słuchaliśmy kobiet, raczej nastrojowo grających, powiedzmy, nie tylko, ale przede wszystkim, dziś zdecydowanie ostrzej, gitarowo, wręcz rockowo momentami i w rolach głównych panowie. Rozpoczęliśmy od grupy Bad Religion, to już Państwo wiedzą. Niedawno ukazała się 17. płyta tego zespołu zatytułowana Age of Reason. Właściwie nic nowego w tym zespole się nie wydarzyło pod względem brzmieniowym czy artystycznym już od lat, no ale w końcu to po prostu punk. A grupa Bad Religion w przyszłym roku będzie obchodziła już 40. rocznicę swojego istnienia. Tak, tak, czas leci. Chaos from Within za nami, a teraz utwór tytułowy. to oczywiście kolejna amerykańska formacja w dzisiejszej audycji The Black Keys. Dużo młodsi od Bad Religion, ale równie energetyczni. Ukazała się płyta Let's Rock, 9. album w dyskografii duetu The Black Keys. Odeszli od współpracy z Danger Mouse'em, czyli zdecydowanie od instrumentów klawiszowych wrócili do, teoretycznie, do szorstkiego gitarowo-basowo-perkusyjnego brzmienia. Ale niestety to nie do końca zdało egzamin. To nie jest jednak to The Black Keys sprzed lat, chociażby z albumu Rubber Factory z 2004 roku. No nie ma też tej lekkości i przebojowości, co chociażby Brothers czy El Camino. No ale nadal jest to przyzwoita porcja takiego dosyć rockowego, energetycznego na pewno grania. Za nami utwór Go, kolejny nosi tytuł Shine a Little Light. Change. sensitive soul. You see the beauty in everything without ever being told. I thought about leaving you once or twice, leaving it all behind. I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind. Nothing on my mind. Only child, the prodigal son, has come back home again to get his laundry done. Only Child, utwór z nowego, trzeciego albumu grupy The Raconteurs, czyli krótko mówiąc Jack White i Brendan Benson. Skład się nie zmienił, oni dwaj są odpowiedzialni za kompozycje, teksty, prawie wszystkie, bo jest jeden cover na płycie, Help Us Stranger, to właśnie tytuł tego albumu. Gościnnie Dean Fertitta, znany już ze współpracy z Jackiem White'em i też z Brendanem Bensonem, znany klawiszowiec. The Raconteurs wrócili w dobrej formie. Jeszcze nie przesłuchałem tej płyty wielokrotnie, ale mam wrażenie, że to chyba najrówniejszy album ze wszystkich dotychczasowych. Przypominam, że to trzecia płyta. Zresztą pierwsze miejsce na liście w Stanach Zjednoczonych też chyba nie jest przypadkowe. Some days I don't feel like trying. Trouble is, like drive. Someday. Real's Not Real. To utwór z nowego, 14. albumu grupy australijskiej King Gizzard and the Lizard Wizard, zatytułowanego Fishing for Fishes. To jest chyba najbardziej zapracowany i kreatywny zespół obecnie funkcjonujący w muzyce szeroko pojmowanej rockowej i w ogóle jeden z bardziej kreatywnych chyba w historii muzyki rockowej. Tak, tak. Przypominam, że zespół nagrał właśnie 14. płytę, a nagrywa dopiero od 2012 roku. No i co najważniejsze, i ten licznik nabity jest tak solidnie, głównie dzięki temu, że w 2017 roku ukazały się aż 5 płyt długogrających King Gizzard. No i to jeszcze nie koniec tej wyliczanki, dlatego że już na przełom sierpnia i września jest zapowiedziany kolejny album, który ma się całkowicie różnić od tego, z którego dzisiaj słuchamy fragmentów, bowiem ten nowy Fishing for Fishes jest dosyć, no komercyjny to może za wiele powiedziane, ale dosyć łatwy w odbiorze jak na King Gizzard, a z kolei ten nowy ma odwoływać się tak dosyć konkretnie do muzyki heavy metal. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie, już wkrótce na pewno. Tym razem jeszcze z płyty Fishing for Fishes, Cyboogie.

to już fragment płyty najmłodszego zespołu w dzisiejszej audycji, było debiutującego Fontaines DC. Irlandzka kapela z Dublina, tytuł płyty Dogrel. No i tu mamy do czynienia z kolejnym odkryciem postpunkowym. Mówię kolejnym, dlatego że w zeszłym roku również z Wielkiej Brytanii Shame, a teraz Fontaines DC. Świetny album, myślę, że kariera przed tym zespołem, zresztą podobnie jak przed Shame, stoi otworem. Boys in the Better Band to jest utwór, który już za nami. Kolejny nosi tytuł Too Real. of light, and as the planets are turning in silent circles beyond the tide, and I can't get you off of my mind, no matter how I try. I can't get you off of my mind, no matter how I try, no matter. A to już nowa płyta Richarda Hawleya. Artysta, który nagrywa co parę lat i jako jeden z niewielu wykonawców muzyki rozrywkowej właściwie prawie nigdy nie schodzi powyżej pewnego ustalonego dosyć wysoko poziomu. Tym razem płyta nosi tytuł Further i jak to w przypadku Richarda Hawleya absolutnie nie jest utrzymana w jednym stylu, przynajmniej w ostatnich kilku latach. Bo oprócz takich energetycznych utworów jak ten otwierający całość Off My Mind, trochę w stylu może Paula Wellera, momentami może wręcz grupy The Cult sprzed lat, ale są na szczęście też takie utwory, ballady, do jakich Richard Hawley nas przyzwyczaił przez lata. Well, I come back to find Emmeline's got somebody else on her mind, and I came back too soon. Emmeline's got somebody else in her room. It's the walk down that haunts. It's a place that's so cruel to all love it can talk, and I come back to know Emmeline just wouldn't go. Would you call me if I called? Would you catch me should I fall? I imagined I'd find Emmeline with somebody taking her time. I turned round a fool. Emmeline's got nobody up in her room. I thought that she called an old ghost of a lover who's just left the hall. There's nothing you owe when someone has to go. Would you catch me should I fall? Can I call you if I call? I would catch you Camelina's got something way up in her mind. You'll end up thinking how you got so entwined. Emelina Says to ballada z płyty Fede Richarda Hawley'a. Tak jak powiedziałem, weteran już, bo 52-letni czasami coś, czasami współpracuje przy różnych nagraniach, ale bardzo wybiórczo mówię o innych artystach, bo współpracował przez chwilę z Paulem Wellerem, raz czy dwa z The Arctic Monkeys, z grupą Elbow, Jarvisem Cockerem oczywiście, no bo kiedyś był gitarzystą zespołu Pulp, dawno, dawno temu. No, ale przede wszystkim koncentruje się oczywiście na karierze solowej i trzeba przyznać, że wychodzi mu to po prostu świetnie. Z płyty Further jeszcze jedna ballada. Posłuchajmy. Here it comes. So say Jak słychać, Falls wciąż potrafią przyłoić. Grupa wydała niedawno swój piąty album Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Czyli krótko mówiąc, zapowiedź już części drugiej i to w tym roku, dlatego że druga część ma ukazać się już we wrześniu. Oczywiście grupa Falls to jest zespół grający, potrafiący grać bardzo różnorodnie. Za chwilę na zakończenie tego dowód. I też powiem, że są jeszcze inne fragmenty na tej płycie. Naprawdę całkiem udany album, takie powiedzmy bliżej Talking Heads. Czego zresztą członkowie zespołu inspiracji w Talking Heads nigdy nie wypierali się tego. Falls też wkrótce w Polsce na OFF Festiwalu na początku sierpnia. Jeśli ktoś jest fanem, to myślę, że aż się prosi, żeby tam się udać. Natomiast jeśli chodzi o to, co za tydzień, to jeszcze nie wiem, mogę tylko powiedzieć, że w planach oczywiście jeszcze kolejna audycja z nowościami, bo jest jeszcze trochę tych nowości, to bardzo ciekawych. Black Sabbath czeka w kolejce i też chciałbym powrócić do roku 1979 i przypomnieć sobie razem z Państwem, co ciekawego ukazało się przed laty. No i kto wie, być może również dojdzie do kolejnej audycji z muzyką kosmiczną, bo niektórzy z Państwa wyrażają takie życzenia, a ja jestem otwarty. To na dziś już prawie wszystko. Grzegorz Hoffmann, dziękuję serdecznie Państwu za minioną godzinę. Na zakończenie raz jeszcze grupa Falls, płyty Everything Not Saved Will Be Lost Part 1, tym razem w zupełnie innej scenerii, tak to nazwijmy, balladowo. I'm done with the world and it's down with me. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Autopromocja.